سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كذبت ثمود بالنذر. ثمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں, بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. اے صالح, ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے, ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑھ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا. نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كذلك نجزي من شكر. اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی, سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا. فذوقوا عذابی ونذر. تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. ولقد جاء آل فرعون النذر. اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.